σημαίνει ότι λίγο να μας ξύσουν από κάτω, λίγο να μας ξύσουν. Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη επανάσταση. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Έκανα έτσι, αλλά τι φαγούρα! Τι να πω! Αυτό σημαίνει ότι λίγο να μας ξύσουν από κάτω, λίγο να μας ξύσουν. Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη επανάσταση. Έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει για τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ώστε να έχουμε επαναστατική διαδικασία, αλλά και για τον υποκειμενικό παράγοντα. Αλλά με το ξύσιμο, κανένας κλασικός δεν το έχει πει. Βέβαια, έρχονται οι νεότεροι, που σιγά σιγά θα γίνουν κλασικοί, ο Άδωνης είναι ένας από αυτούς, και θέτει κάποιες καινούργιες προϋποθέσεις για να συμβεί η επανάσταση, την οποία την θέλουν όλοι. Μην ακούτε που λένε, όλοι θέλουν την επανάσταση. Το έχουμε εδώ, θα το αποδείξουμε, γιατί δεν μιλάμε έτσι τυχαία. Ο Άδωνης με το ξύσιμο το νιώθει εκεί που το νιώθει, την είχε και τη φαγούρα όλο το βράδυ, είναι αλήθεια. Και το λίγο ξύσιμο, το λέω αυτό σε όσους θέλουν πραγματικά την επανάσταση, με λίγο ξύσιμο επιτυγχάνεται η περιπόθητη, βόητη επαναστατική διαδικασία. Μια άλλη επαναστατική εικόνα τώρα, θα θέλουμε την βοήθειά σας, τη βοήθεια του κοινού δηλαδή, να επιστρατεύσετε τη φαντασία σας. Έδωσε ο Καμένος, όπως όλοι οι αρχηγοί, την περίφημη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Μόλις τελείωσε, εκεί τα έκοψε η, ποια ήταν, η Νερίτ. Γι' αυτό πάει κατά διαόλου. Με το που τελειώνει ο Καμένος, σηκώνονται όλοι πάνω. Μόλις τελείωσαν οι ερωτήσεις δηλαδή, μαζί με το Χαϊκάλι και όσους βουλευτές, κάτι στελέχη, και επέλεξαν να πούνε ένα τραγούδι. Το τραγούδι βεβαίως δεν ήταν τυχαίο, εκφράζει απολύτως την προεπαναστατική διαδικασία όπου είμαστε, αλλά και τις διαθέσεις και το ταπεραμέντο, τη μανταλιτέ που έλεγε κάποιος παλιότερα, του Πάνου Καμένου. Ποτέ. Αλή και Θεσσαλή. Και ποτέ στα κλέμα ρίξη. Αλή και Θεσσαλή. Ποτέ στα κλέμα ρίξη. Να πάρω το, να πάρω το του φρέκι μου. Ο Πάνος Καμένος, ο Χαϊκάλης και όλοι οι υπόλοιποι, Ανέλ, τραγουδούσανε όρθιοι. Αυτό πρέπει να το δείτε κάποια στιγμή. Η τηλεοπτική ελληνοφρένεια θα το έχει, αλλά αυτή θα αρχίσει 6 Οκτώβρη. Μέχρι τότε κάντε ό,τι μπορείτε, είναι ανάγκη, το καταλαβαίνω. Τραγουδούσαν το πότε θα κάνει ξαστεριά, χωρίς μουσια, χωρίς φυσεκλίκια, χωρίς όπλα ακόμη. Αλλά ήταν η ευχή να πάρει το τουφέκι τους, να κάνουν μάνες δίχως γιους, να ανέβουν, να κατέβουν τον ομαλό, τον ανώμαλο και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Είναι μορφή πατρόνα, να κατεβώ, να κατεβώ στον ομαλό. Αλή και Θεσσαλή. Δεν θα βήματα, πλεονασμα, μία. Η πορεία βρίσκεται προς τη σωστή χώρα. Η πορεία βρίσκεται προς τη σωστή χώρα. Μπορεί κάποιος να πει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται γρήγορα. Αυτός ο τελευταίος, ακούγοντας ότι ο Καμένος θα πάρει τα όπλα και θα κάνει μάνες δίχως γιους, έκανε ένα σαρδάμινο. Ο Γιάννης Μιχελάκης μιλούσε χθες το πρωί και αντί να πει ότι η χώρα βρίσκεται στη σωστή πορεία, είπε ότι η πορεία βρίσκεται στη σωστή χώρα. Και έτσι είναι σωστό, και από την άλλη πλευρά είναι σωστό. Έτσι κι αλλιώς δεν ισχύει κανένα από τα δύο. Οπότε, όπως και να το πείτε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και το αυτό. Παραμένουμε σε επαναστατική διαδικασία. Πάνος Παναγιωτόπουλος. Να λέμε επανάσταση, αυτομάτως δεν σας έρχεται στο νου η εικόνα του Πάνου Παναγιωτόπουλου. Θα κάνει, δεν μιλάει για όπλα, δεν μιλάει για όπλα ακόμα, όπως ο Πάνος ο Καμένος που τα έχει πάρει κιόλας και πάει στον ομαλό. Αλλά ο Πάνος Παναγιωτόπουλος βρίσκει την Τρόικα και τη στέλνει σπίτι της. Η χώρα ήδη βλέπει το ξέφωτο, είναι βασανιστικός ο δρόμος, αλλά προχωρούμε για να τελειώνουμε και να λύσουμε το πρόβλημα. Να πάρουμε τους κυρίους της Τρόικα και να τους πούμε: δεν θέλουμε να σας ξαναδούμε. Προχωράτε από τον επόμενο μήνα στο σπίτι σας. Αλή και Θεσσαλή. Να πάρουμε τους κυρίους της Τρόικα και να τους πούμε δεν θέλουμε να σας ξαναδούμε. Προχωράτε. Από τον επόμενο μήνα στο σπίτι σας. Από τον επόμενο έχουμε τώρα Σεπτέμβρη, από Οκτώβρη η Τρόικα είναι στο σπίτι της, σύμφωνα πάντα με έναν βουλευτή, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά και είναι και κοντά στο Σαμαρά, γιατί ήταν στην ομάδα που βοήθησε να βγει ο Σαμαράς, μεγάλη προσφορά αυτή στον τόπο. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αν δούμε και τις διαθέσεις του Σαμαρά τις τελευταίες μέρες που δεν εμφανίζεται πουθενά, έχει κρυφτεί, μάλλον κάτι τέτοιο πολύ προσεκτικά σχεδιάζει, γιατί είναι επικίνδυνες καταστάσεις αυτές. Σε προεπαναστατική διαδικασία υπάρχει και κάποιος που λέει αλήθειες. Αυτός είναι μόνο ο Βενιζέλος, ύστερα πάντα από το μοντάζ, και μιλάει για το τι ακριβώς μας λέει η κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση λέει τα εύκολα ψέματα και αγωνίζεται έχοντας απέναντί της τους ξένους εταίρους μας, έχουμε μία εικόνα άνηση και ψευδή. Και μπορεί έτσι να προσανατολιστούμε στρατηγικά ως έθνος. Όταν η κυβέρνηση λέει τα εύκολα ψέματα, η πορεία βρίσκεται προς τη σωστή χώρα. Ούτε το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει παροχολογία ισχύει. Ο Σταθάκης είναι αυτός του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε ότι δεν ισχύει το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει παροχολογία, κάτι με το οποίο νομίζω συμφωνεί κάθε λογικός άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον τόπο. Δεν λέμε για τους άλλους τόπους, γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους. Η κρίση έχει ευκαιρίες και γεννά ευκαιρίες. Μόνο ευκαιρίες εμείς τα λέγαμε. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και κάποια προβλήματα, δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των ανθρώπων και βεβαίως με τους δημόσιους οργανισμούς, αλλά θα μείνουμε λίγο μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων. Δεν σου φτάνουν αυτά τα λεφτά που έχεις, δανείζεσαι, όταν δεν μπορείς να τα ξεπληρώσεις εκεί δημιουργούνται τεράστια θέματα. Κύριε Αυτιά, εγώ σας χρωστάω 100 ευρώ. Έρχομαι και σας λέω, τα 60 θα τα ξεχάσεις. Δεν θα στα δώσω ποτέ. Τα 40 θα στα δώσω τα επόμενα 25 χρόνια. Και στο μεταξύ εσύ θα με ξαναδανείσεις λεπτά, διότι εγώ έχω ελλείμματα. Το Τσίπρας θα μας πάει στη δραχμή. Κύριε Αυτιά, εγώ σας χρωστάω 100 ευρώ. Τα 60 θα τα ξεχάσεις. Θα πάω να βρω τον Άδωνη, να βρω και παθολόγο, να βρω και οστρολεγκολόγο. Έλα, να βρω και παθολόγο, να βρω καρδιολόγο. Έλα ρε Γιάννη. Και άμα τους βρεις, γράψε μας. Το πήρε βαριά ο Γιώργος Αυτιάς, του χρωστάει τώρα 100, θα του δώσει τα, μάλλον δεν θα του δώσει τα 60, τα άλλα 40-25 χρόνια, του την έδωσε του ανθρώπου και ψάχνει να βρει γιατρούς να γιατρέψει τον πόνο του. Πάρα πολύ λογικό. Συνεχίζουμε την προεπαναστατική, ίσως και επαναστατική διαδικασία, διότι το είπε καθαρά προχτές ο Τσίπρας. Όχι ότι δεν θα είχαμε και Τσίπρα σήμερα, πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο έτσι. Έχουμε και Τσίπρα, είναι δυνατόν. Τρεις μέρες μετά, δύο μέρες μετά τη συνέντευξη και την παροχολογία που δεν είναι όπως λέει ο Σταθάκης, δεν μπορεί να μην είχαμε και τον σύντροφο Αλέξη. Ο σύντροφος Αλέξη ήταν πολύ καθαρός προχτές και γι' αυτό ο Άδωνης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου που λέει το Αλή Αλή ανάμεσα στα τραγούδια που ακούμε, το είπε καθαρά, το ξεκαθάρισε και ξετύλιξε το επαναστατικό του όραμα. Εμείς επιλέγουμε την έφοδο στα ανάκτορα. Μπράβο, μπράβο! Την εξεφόδου κατάληψη της εξουσίας. Μπράβο, μπράβο! Δεν πάω τίποτα άλλο. Εμείς επιλέγουμε να υπάρξει ανατροπή αυτής της κυβέρνησης για να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Μπράβο, μπράβο! Παρακαλώ. Πιστεύω ακραδάντως ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει κρυφή ατζέντα. Εμείς επιλέγουμε την έφοδο στα ανάκτορα. Αλή και Θεσσαλή. Η πορεία βρίσκεται προς τη σωστή χώρα. Ο Ορίστε, το λέει, η πορεία προς τη σωστή χώρα. Ο Άδωνης ξετύλιξε το ύπουλο σχέδιο του Αλέξη και ο Αλέξης, όπως ακούσατε, είπε, ετοιμάζουν και επιλέγουν, αυτό επιλέγουν, την έφοδο στα ανάκτορα. Το ότι δεν έχουμε ανάκτορα σε αυτόν τον τόπο είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Θα το λύσουμε. Κάποιος θα χτίσει ένα ανάκτορο, ώστε να μπορέσουμε μετά να εισβάλλουμε όλοι μαζί και να βάλουμε και να καθορίσουμε τους δικούς μας όρους. Το Βελίδιο σκέφτομαι, με όλα αυτά που έχει ακούσει τόσα χρόνια, υπουργοί, πρωθυπουργοί, κυρίως πρωθυπουργοί και υποψήφοι πρωθυπουργοί, με αυτά που λένε, έχει ακούσει μέσα εκεί αυτό το κτίριο. Παρόλα αυτά παραμένει στην θέση του, ακμαίο, σταθερό μάλλον, και αντέχει. Τόσο αυτό αντέχει. Τα τραγούδια δεν μπορούν να αντέξουν, έχουν αλλάξει λίγο, έχουν τροποποιηθεί. Όπου θε, στη Θεσσαλονίκη, αλλάζουμε το ε και βάζουμε α. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Για ζώστη θέλω, για στρατή Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Ήταν ένα μουσικό διάλειμμα με ένα κλασικό τραγούδι. Άλλαξε και αυτό λίγο, διότι δεν αντέχουν τα τραγούδια. Το κτίριο αντέχει μια χαρά, γιατί είναι και από μπετό. Αλλά τα τραγούδια πόσο να αντέξουν πια. Άλλωστε το συγκεκριμένο τα έχει καταφέρει 3-4 δεκαετίες, ίσως και παραπάνω. Γεράσιμος Γιακουμάτος στη γραμμή Χαρδούβελη, ότι ο Έμφυας δεν είναι του Χαρδούβελη, αλλά είναι του προηγούμενου και ο προηγούμενος. Μια χαρά έχει αποζημιωθεί, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Άρα, αφού είναι του προηγούμενου που δεν μπορούμε να του κάνουμε κάτι, δεν είναι ετούτου, προχωράμε μια χαρά, συνεχίζουμε την ζωή μας. Χαρδούβελης είναι τώρα. Ο οποίος μάλιστα αποποιήθηκε και κάθε ευθύνη για τον Έμφυα, λέει ο Έμφυα. Δεν είναι δικός μου, είπε ο Χαρδούβελης. Δεν είναι δικός μου. Ποιανού είναι? Του προηγούμενου. Κοιτάξτε, επειδή ο Έμφυας δεν είναι δικό μου δημιούργημα. Δεν είναι δικό σου. Ποιανού είναι? Του προηγούμενου. Του προηγούμενου. Του προηγούμενου. Έχω την υποψία ότι η εταιρεία που ανέλαβε να φτιάξει τη μηχανοργάνωση για το ΕΦΙΑ, εκεί είναι ο Διαβολάκος στην ουρά του, εκεί. Ναι. Ορίστε. Νάτος, το λέει, να και μια αποκάλυψη για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον ΕΦΙΑ. Είναι θέμα της εταιρείας που έβαλε ο Διαβολάκος και όλα τα υπόλοιπα, λέει εδώ ένας ακροατής, δεν έχει όνομα. Κουφάλες, λέει στην αρχή, δεν ξέρω αν λέγεται αυτή η λέξη. Αν δεν λέγεται, ακυρώστε την. Αν λέγεται, την είπαμε. Έχετε πάρει γραμμή όλοι εκεί μέσα στο Real να φάτε το Τζίπρα. Τρία θαυμαστικά. Αυτό ακριβώς. Νομίζαμε θα ήταν κρυφό. Δεν θα το είχατε καταλάβει. Κάποια στιγμή όλοι αποκαλύπτονται. Είναι θέμα γραμμής, η οποία έρχεται συνεχώς, ανανεώνεται. Έτσι λειτουργούμε. Έτσι λειτουργούσαμε πάντα. Έτσι θα λειτουργούμε και από εδώ και πέρα. Κάνεσαι το χρέος λοιπόν ως λαός. Υπεράσπισε αυτό που θεωρεί σωστό για σένα και ας τις γραμμές. Οι γραμμές είναι για να υπάρχουν και να δίνονται και να παίρνονται. Που είχαμε μείνει στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβά σαν το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου γλυκιά, Θεσσαλονίκη. Τέλειωσε κι άλλο ένα μουσικό διάλειμμα. Και δεν εκτιμάτε τίποτα εσείς ΣΥΡΙΖΕΙ, μια ζωή αχάριστη. Το βλέπουμε και το ζούμε και τώρα που σας έχουν πιάσει έτσι κάψεις μεγάλες για τις εξουσίες, τις λαϊκές εννοείται. Δεν βάλαμε κανέναν βουλευτή από αυτούς που βγήκαν χτες μέχρι σήμερα και έχουν πει τα τέρατα. Βάλτε κάτω τα νούμερα, τι λέει ο καθένας. Δεν το κάναμε αυτό. Να το εκτιμήσετε ότι δεν το κάναμε. Και είχαμε μόνο ένα Τσίπρα σήμερα, επειδή ταραχτήκατε αρκετά χτες. Και ξέρω ότι είστε και ευαίσθητοι ακόμα. Σιγά-σιγά είναι η ευαισθησία που ξεψυχάει όσο φτάνουμε προς την εξουσία. Μετά μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Ξέρετε, κοιτάξτε γύρω σας από τους προηγούμενους, θα καταλάβετε. Δεν βάλαμε τους βουλευτές, οι οποίοι λένε άρτσι, μπούρτσι και λουλά στα νούμερα. Και αποδομούνε με τον καλύτερο τρόπο όσα είπε ο πρόεδρος Αλέξης στην Θεσσαλονίκη προχθές. Τίποτα από αυτά δεν κάναμε, οπότε τουλάχιστον αυτό αναγνωρίστε το. 2-11-200-8-200 για την αναγνώριση που λέγαμε. Στον Αποστόλη, mail στέλνετε στη διεύθυνση του tupapakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και ενώ το μήνυμα του Αποστόλη στο 54%. Αντώνιος Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή πολλά λένε ότι η κυβέρνηση έχει σαπίσει, πέθανε, πεθαίνει, έχει καταλήξει τη χωματερίχος, δεν το έχουμε καταλάβει, έχει κάτι επιθανάτιους σπασμούς και ρόχους γενικότερα, δεν εμφανίζεται ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος προσπαθεί να μαζέψει ένα κόμμα που έχει ήδη τελειώσει, αλλά αυτός προσπαθεί να μαζέψει το κόμμα. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, ζωντανή σύνδεση με Μέγαρο Μαξίμου, κάνει τα πάντα ο Πρωθυπουργός για να κρατηθεί. Θέλω να προσευχηθώ. Με την ίδια δύναμη που θέλω να βλασφημίσω. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Χίλιες προσευχές να κάνω. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, δε με σώνει τίποτα. Και τα δάκρυα μου ακόμα τα νομίζουν οι πόπτα. Αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Αμήν. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει και αρκεί. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας μιλάει ευθέως. Δεν κρύβει ούτε κρύβεται. Αλή και Θεσσαλή. Η πορεία βρίσκεται προς τη σωστή χώρα. Το Τσίπρας θα μας πάει στη Δραχμή. Αλή και Θεσσαλή. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Τι να πω, αυτό σημαίνει ότι λίγο να μας ξύσουν από κάτω, λίγο να μας ξύσουν. Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη επανάσταση. ...365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας... ...με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Προγράμματα κομποστοποίησης των οικιακών απορριμμάτων... ...εφαρμόζουν τους τελευταίους μήνες η Δήμη, Αθήνες και Κηφισιάς. Οι κάτοικοι των δύο πόλεων μπορούν να προμηθευτούν... ...σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές, ειδικούς κάδους... ...στους οποίους μπορούν να ρίχνουν όλα τα βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματά τους... ...όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, κορεμένο γρασίδι ή φύλλα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί κατά 20% ο όγκος των σκουπιδιών που απορρίπτει κάθε νοικοκυριό στους κάδους και να εξοικονομηθεί μεγάλο μέρος από τα καύσιμα που απαιτούνται για την κίνηση των απορριμματοφόρων. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας. Με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Φυσικό μεταλλικό νερό ή όλοι. Χαρίστε στο σώμα σας αγνή, πολύτιμη φροντίδα. Αφαιθείτε στην απόλαυση του φυσικού μεταλλικού νερού Ιόλι, μια μοναδική πηγή πολύτιμων στοιχείων, απαραίτητα για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού. Αγνό, εύγευστο, υγιεινό, ισορροπημένο από τη φύση του, σας γεμίζει απόλαυση, σας χαρίζει αναζωογόνηση και ευεξία. Φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλι. αγνό και πολύτιμο. Real FM. Είναι τεράστιο, είναι απέραντο, είναι ασύλληπτο. Το νέο Megastore Orchestra στη Λυκόβρηση. Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, έπιπλα και όλος ο κόσμος του μωρού. Και Club Orchestra με έκπτωση 50% όλο το χρόνο σε όλη την κολεξιόν Orchestra. Και εκπτώσεις μέχρι 50% σε όλα τα είδη βρεφανάπτυξης. Orchestra, 64 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, οι μεγάλες προσφορές με την Κυριακάτικη Κοντρανιού συνεχίζονται. Δωρεάν ημερήσια κρουαζιέρα σε 150 τυχερούς με το Aegean Glory για πόρο, ίδρα, έγινα, μαζί με φαγητό και ζωντανή μουσική. Ακόμη, κάρτα υγείας για όλους εντελώς δωρεάν για ένα μήνα για περιόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και οι προσφορές συνεχίζονται. 25 ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή δωρεάν σε 25 ζευγάρια μαζί και το αυτοκίνητο. Για τις μακρινές διαδρομές δωρεάν και η καμπίνα. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς που κυκλοφορεί με 16 μεγάλες σελίδες και μόνο με 1 ευρώ. Διευθυντής ο Εμίλιος Λιάτσος. 40 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα, εκθέσεις, αθλητικό κάμπ, συζητήσεις. 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη, Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Για να φτιάξουμε έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Συνεχίζουμε. Μόλις ξεμπέρδεψα με τις υγρασίες και τις επισκευές. Αποκατέστησα πεσμένους οβάδες. Μάζεψα φθορές. Μόνωσα. Εμπιστεύτηκα τα επισκευαστικά και μονωτικά υλικά της Marmoline σε πολλά και δύσκολα θέματα που είχαμε το σπίτι. Και ξένιασα. Για κάθε επισκευή, μόνωση και στεγάνωση, προηγμένα οικοδομικά υλικά Marmoline. Στο 210-6896-480 και στο marmoline.gr. Διαφωνούν. Διαφωνώ όμως με αυτό που λες, γιατί εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Συμφωνούν. Ναι. Έχει αυτό το θεατράλεδο. Ναι. Εκνευρίζονται. Είπα. Μα ρώταγες χρυσέ μου χτες και έλεγες είναι γραμματόσιμο. Τάκι μου μπορώ να πω τι είπα. Ναι, πες. Συζητούν. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Δηλαδή ποιος ήταν ενός προδημοκρατίας. Αναλύουν. Αυτό ακούω συνέχεια. Η ανάπτυξη δεν γίνεται. Ανάπτυξη δεν ακούμε. Με ευχολόγια. Ανατρεπτική και αυθόρμητη. Περίμενε ρε Χριστιανέ μου, μα τι άνθρωπος είσαι. Μα αφού μου λες να γίνεις. Δευτέρα με Πέμπτη, 3:30 με 5 το απόγευμα. Μάκης Γεωργίου, Τάκης Χατζή. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν θα σας ενδιέφερε η θέση της κυβερνητικού εκπροσώπου. Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω μπαλαρίνα. Είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Τη ρώτησε ο Λιάτσος αν ήθελε να γίνει κυβερνητική εκπρόσωπος και απάντησε ευσχήμως ότι μικρή θέλει να γίνει μπαλαρίνα. Εμείς πάντα μικρή τη βλέπουμε, οπότε ποτέ δεν είναι αργά. Η Άννα Μισέλ ήταν αυτή. Ο Γιακουμάτος ακολουθεί για να σας δώσει και τροφή σε όλους εσάς που παίρνετε και μιλάτε με τον Αποστόλη, γιατί ξέρω ότι αυτό που ακολουθεί θα σας ερεθίσει. Πες μου κάτι, έχεις αισθανθεί την κρίση κι εσύ, σαν πρόσωπο, σαν οικογένεια Γιακουμάτου. Όσο δεν διανοείσαι. Είναι αλήθεια ότι πουλάς το σπίτι στη Μύκονο λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχεις ένα ωραίο σπίτι στη Μύκονο. Δεν υπάρχει. Ναι, θα σου πω γι' αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει site στον κόσμο από την Ινδοκινησία. Από την Ινδοκινησία. Από την Ινδοκινησία μέχρι το Αφγανιστάν που να μην το έχω προσπόληση. Εδώ και 2 χρόνια. Έχει ζοριστεί οικονομικά, Μάκη. Ναι, πάρα πολύ. Να σου πω το γιατί. Είναι πολλά τα έξοδα. Η Ινδοκινησία ακριβώς βρίσκεται. Πέρα από την Ινδονησία, κάτω από την Ινδονησία, ίσως και κάπου αλλού που δεν πάει ο νους μας, κάτι παραπάνω ίσως να ξέρει, γιατί υπουργός είναι. Δεν γίνεται να κάνει σε κάθε δεύτερη του φράση 8 λάθη. Λαός, μέρος Α. Ναι. Έλα ρε, σε έχει βάλει εκπρόσωπο τύπου ο Δήμιος για να μην ακούει τα πινελή και αυτός ρε. Είμαι εκπρόσωπος χτύπου, όχι τύπου, χτύπου. Δηλαδή που χτυπάει το τηλέφωνο. Είχα ορεξούλα, πες μου. Α, τι θες. Την αριστερή κυβέρνηση, πού την είδε ρε. Στα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ παιδί μου, πού θα τη δούμε. Είναι... Η αριστερή κυβέρνηση. Είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑς. Έτσι λέει. Είναι. Κατά δήλωσή του είναι. Εδώ φάγαμε την παραμύθα 40 χρόνια ότι το Πασόκ είναι σοσιαλιστικό. Δεν μας παρατάς. Αριστερότατος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το φάγαμε και τώρα το πληρώνουμε. Να μην πληρώσουμε κι άλλα πλήγια. Θα πληρώσουμε. Τι? Θα πληρώσουμε γιατί θέλουμε να πληρώσουμε. Και αν έχει γαλουχηθεί μια κοινωνία με το να πληρώνει, θα πληρώνει. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει ξαφνικά. Πα, Δεν θα πληρώνω, αφού ξέρω ότι πρέπει να πληρώνω. Να μην έχω, θα πληρώνω. Θα μου έρθει ξαφνικά και θα μου δίνει πίσω συντάξει, δώρα και επιδόματα. Α, στο διάλογο. Νέα Δημοκρατία και πάλι Νέα Δημοκρατία. Τελείω μου έπιασε. Τελείω. Και εσύ τελείω, αριστερό είσαι κι εσύ. Αν είναι ο Τσίπρας αριστερό, όχι δεν είμαι. Αποστόλη, έλα. Εγώ είμαι ένας μέτοχος της ΔΕΗ. Έχω πολλά λεφτά, ρε παιδί μου. Είμαι κατά κάποιο τρόπο αφεντικό και δεν θέλω να δώσω δωρεάν ρεύμα 300.000 που είπε ο Τσίπρας. Τι θα μου κάνει. Για αλλού, του Σαμαράς τέτοια άρνηση. Για πες. Τι θα μου κάνει. Μπορεί να μου κάνει τίποτα. Αφού εγώ έχω το μαχαίρι, εγώ έχω το πεπόνι. Εξόριστος, καλέ. Στη Μύκονο θα πας. Στα Χλωρονίσια. Τους αριστερούς παλιά τους στέλναν στα Ξερονίσια. Εγώ δεν... Τώρα οι αριστεροί θα στέλνουν εσάς τα καθήκια, τους νεοφιλελέδες εκεί τα καθιζήματα. Στα Χλωρονίσια. Στη Μύκονο, κουφάλα. Στη Μύκονο, εξόριστος. Χειρότερη εξορία και το Μητσοτάκι θα κάνεις. Τολί. Έλα. Πώς γίνεται αυτού που η γιαγιά ήρθε από τη Σμύρνη, θα γίνεται φασίστας, ρε. Πώς δεν γίνεται. Με αίμα και υπομονή. Ξέρεις, λέγαμε μεσάλιο και υπομονή, αλλά είναι το πιο σωστό αυτό. Με αίμα και υπομονή και ο Σμυρνιός γίνεται φασίστας. Έλα ρε, πού είσαι εσύ. Έλα. Πού, την Παρασκευή γκομένιζες, κάπου σε είδα. Ναι, δεν αποκλεί. Πού με είδες. Στη τηλεόραση. Στη τηλεόραση εμένα. Και στον ύπνο μου μετά, στο κρεβάτι. Πάπα. Έμεινα μόνος μου. Ύπνο κάργα. Πού κοιμώνται όλοι στον δρόμο, εγώ τι να κάνω, μην κοιμάμαι. Όχι να κοιμάσαι και εσύ τι, κοιμούνται οι άλλοι όρθιοι, να κοιμηθείς εξαπλωτός, πού. Δεν μου λες, Απόστολε. Έλα αγάπη. Θυμάσαι το 70 που είχαμε τη Χούντα, κάτω η Χούντα. Όχι, αλλά ξέρεις τι θυμάμαι. Τι θυμάσαι. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Στοιχειωμένη τη σιωπή. Αυτό. Αυτό. Μα δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Θα τραγουδά φέτος, τα έχω πει. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αν πέρασε ποτέ μου από εκεί. Αν πέρασα ποτέ μου από εκεί. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αν έζησα ποτέ μου μέσα εκεί. Κάνω προπόνηση για τις κουριές. Βγήκανε στο δρόμο το 73 και τώρα κοιμώνται όρθιοι με τσόντα και μπάλα ο λαουτζίκος, ρε. Ναι. Τι να κάνουμε, αυγό μόνος μου, Αποστόλη, με σένα. Ή βγες με όποιον άλλον είναι στο δρόμο. Να κάνουμε... Αυτοί στο δρόμο δεν είναι, με αυτούς δεν θα βγεις. Βρες ποιος είναι στο δρόμο και συνεπείς στο δρόμο και πήγαινε μαζί. Έλα, ρε. Έλα. Αυτός ο κινησμός που τους διακατέχει θα τον πληρώσουν άσχημα. Γράψτε και σημείωσέ το. Περίμενε, για ποιο κινησμό μιλάς, πιανού. Αυτά που έλεγε τώρα το και ο Γεωργιάδης εδώ πέρα. Ο ελληνικός λαός χρεοκόπησε. Αφού χρεοκόπησε, θα υποστεί τις συνέπειες αυροσύνης του. Έλα, καημένε, τώρα παίρνεις ακόμα τον Γεωργιάδη στα σοβαρά. Κοίταξε να δεις, όλοι αυτοί εκεί πέρα στο κόμμα του Γεωργιάδη και στο κόμμα του Χοντρού το ίδιο είναι. Όλη την καπιταλιστική κρίση την καταλαβαίνει σε μια φράση που συμπυκνώνεται η ιστορία του Άδων Γεωργιάδη. Έλα, ρε, μεγάλε, τεράστια έγραφα. Από βιβλιοπόλης, υπουργός υγείας. Υπουργός υγείας. Καλά, να δεις τι θα είναι μετά από κάνα μήνα, δύο, τρεις, τέσσερις το πολύ, πέντε. Να δω που θα κρυφτεί. Πού είσαι εσύ? Τι θες καλέ? Δεν μπορώ, όλη τη μέρα. Δεν σου χτυπάει η ανάπτυξη την πόρτα? Ναι, σε κάνουν κάθομαι να ανοίγω. Εγώ δεν έχω. Ονομάζω στην ιδέα ότι μπορεί να τη φέρνει ο Σαμαράς. Α, είσαι το διάλογο, λέω έξω. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Έκανα έτσι, αλλά τι φαγούρα! Λίγο να μας ξύσουν από κάτω, λίγο να μας ξύσουν! Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη επανάσταση! Την πολύ μεγάλη επανάσταση. Ρωτάει εδώ να σε ακροατήσει πότε είναι οι εκδηλώσεις για τον Παύλο Φίσα. Ο ένας χρόνος είναι την Πέμπτη. Θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις, μνήμης. Αυτές που βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά είναι για την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά, την ίδια μέρα, την Πέμπτη έχει συγκέντρωση το απόγευμα. Θα τα πούμε αυτά και αύριο και μεθαύριο, τις ακριβείς ώρες. Έχει συγκέντρωση εκεί στην περιοχή. Θα μετανομαστεί και η Τσαλδάρη σε οδό αντιφασίστα Παύλου Φίσα. Την Παρασκευή έχουμε συναυλία στο Σύνταγμα με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Ακόμη και την Κυριακή έχει πάλι συναυλία στην Αμφιάλη με διάφορους τραγουδιστές. Από την Πέμπτη και μετά είναι αυτά που βλέπω εγώ εδώ τώρα πρόχειρα τα έχω, δεν τα έχουμε οργανώσει, από αύριο και μετά θα κάνουμε αναφορά στις εκδηλώσεις για να μην ξεχνάμε, πολύ σημαντικές, και κυρίως να διατηρούμε τη μνήμη, γιατί αυτός ο λαός εδώ, τόπος, μόλις περάσει ένα χρονικό διάστημα, πατάει το reset και συνεχίζει και ανακαλύπτει μετά διάφορα και του αρέσει πάρα πολύ να πέφτει και από τα σύννεφα. Θα τα πούμε αύριο, από αύριο και μετά. Ο Έμφυας είναι αριστερός φόρος. Υπάρχουν οι δεξί φόροι και οι αριστεροί φόροι. Μια δεξιά κυβέρνηση, που είναι το Βενιζέλος και ο Σαμαράς, ποτέ δεν θα έβαζαν έναν αριστερό φόρο όπως έχουν κάνει άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως μας λέει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Προσέξτε όμως, η χώρα έπρεπε να προχωρήσει σε μια βίαιη αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών της μεγεθών. Αυτό σημαίνει έκτακτα μέτρα. Βρεθήκαμε λοιπόν στην ανάγκη να βάλουμε τέτοιους φόρους που ούτε πιστεύει ούτε θέλει η Νέα Δημοκρατία, ούτε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Να το πω κάπως έτσι σχηματοποιημένα. Είναι φόρος αριστερής έμπνευσης και έχουμε δει να τον εφαρμόζουν αριστερές κυβερνήσεις στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ευρώπη. Δεν έχουμε δει να το εφαρμόζουν εδώ, μόνο αριστερές κυβερνήσεις. Εμείς εδώ δεν θα βάζαμε ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί είναι δεξιά, μάλλον δεν είναι αριστερή κυβέρνηση. Είναι όλα τα άλλα όπως ξέρουμε, από δεξιά και κυρίως πιο πέρα, όσο πάει πιο πέρα. Τέρμα, τείχος, τσιμεντόλιθος. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ της ΚΝΕ, ρωτάει κάποιος, γιατί έχουμε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Και αυτό αύριο θα μιλήσουμε και με τον γραμματέα της ΚΝΕ στην αυριανή εκπομπή. 40 χρόνια κλείνουν, κατά καιρούς έχουμε βγάλει. Νεολαία Νταρσία, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Κνήτη εδώ στο Ρίαλ όσο είμαστε, δεν έχουμε βγάλει ποτέ. Αύριο λοιπόν τα 40 χρόνια. Αύριο θα μιλήσουμε με αφορμή τα 40 χρόνια. Τι έχει μείνει, λαός. Στον οποίο λαό υπάρχει και μία έκπληξη. Αφού δεν την κάνει ο λαός την έκπληξη, την κάνουμε εμείς. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Πρώτα απ' όλα στην ΕΡΤ και στο ΜΕΓΑ. Ναι. Πες τους ότι με το 3%, 2% πραγματικό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, όχι, γραμμένο στα μας. Ένα αυτό. Δεύτερον, στα ζώα που ψηφίζουν τόσο καιρό ΠΑΣΟΚ, να πάνε να κάνουν ακρίο ντους, μήπως συνέφθουν και γίνει κάτι σε αυτό το μπουρδέλο καμιά φορά. Και ένα άλλο, κάτι ΠΑΣΟΚΙΑ του στείλει Λαλιώτη, Παπαντονίου, πού εξαφανιστήκαν αυτοί, πού για αυτοί οι συντρόφοι, ρε. Πού εξαφανιστήκαν αυτοί. Δεν ξέρω, αλλά κάπου είδα μαζεμένους προχθές, είχαν μαζευτεί κάπου εκεί, τρεις και ο Κούκος, μη φανταστείς, σε γκαρσονιέρα και είχε και χώρο. Φαντάσου, περίσευε. Και είδα τον Κώστα γείτονα. Θυμάσαι τον γείτονα. Το θυμάμαι, ρε. Ναι, ήταν και γείτονα. Παιδί μου, υπάρχει ο Κώστας ο γείτονας ακόμα. Πώς βγαίνει στον δρόμο ο γείτονας. Τι γίνανε, ρε φίλε, τι γίνανε τόσα στελέχη από το Πασόκ, αλήθεια, τι γίνανε. Που ειλικρινά, εντάξει, μπορούμε να πούμε για άλλους και για άλλους, αλλά ο γείτονας τουλάχιστον είναι ένα συμπαθητικό γεροντάκι. Ναι, για αστό συνταξιούχο, καλό είναι. Έτσι, για αστό συνταξιούχο νάνο, μια χαρά είναι. Με το μουστακάκι του εκεί, το σοσιαλιστικό, εντάξει. Συμπαθητικό. Με συμπάθεια. Ναι, το όλοι μου, ναι. Πού συναθρίζονται όλοι αυτοί, παιδί μου. Έχω ακούσει, μαζεύονται τα καπί, πάνε κάτι εκδρομές. Σε αυτούς εκδρομή είναι το να μαζευτούν τρεις και ο Κούκος σε μια γκαρσονιέρα να γεμίσουν τη μισή. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, όλα τα σκατοκαράλα, ειδικά τον Έρη και τον Μέγα, μέρα νύχτα για τον Πασόκ. Ρε, μας τρώγανε τα κ***ια μας και έκανε τον Πασόκ τον μπουρδέλο που κατάστρεψε την Ελλάδα. Δεν το έχουν καταλάβει. Νομίζουν ότι ο κόσμος είναι τόσο μαζεύτες. Εσύ πιστεύεις, όχι, τέλος πάντων. Αλλά δεν θέλω να είμαστε άδικοι, να πούμε και τα καλά του Πασόκ. Ναι, ρε, να πούμε και τα καλά. Για πες με ένα καλό εσύ. Είπα εγώ ότι το Πασόκ έχει καλά. Λέω να τα πούμε. Αν κάποιος πιστεύει, να βγει και να τα πει. Όχι μόνο τα κακά. Να πούμε και τα καλά του Πασόκ. Αποστολή, κοίτα, μήπως η μεγάλη ζέστη χτύπησε στο κεφάλι τον ΣΥΡΙΖΑ και έταξε τόσα πράγματα. Όχι, είναι μετρημένα, υπολογισμένα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Από πού θα βρει τα χρήματα, θα τα ρίξει ο Σαν το Μάνα εξωτερικά. Ξέρουν αυτοί, από τη νύχτα. Θα μαζέψει κάτι που κάνει, κάτι ναρκωμανείς, πρεζάκια, βαποράκια. Θα τα βρει από εκεί, θα φορολογήσει το παράνομο χρήμα. Πού θα τα βρει. Με τα δύο χέρια ο Τσίπρας. Έχουμε ακούσει. Εξ ουρανού Σαν το Μάνα ο Θεός, γιατί είναι καλό. Ποιο Μάνο, κυρία μου, ποιο Μάνο. Ο Στέφανο. Γιατί, ναι, γιατί είναι καλός χριστιανός, ε. Ο Στέφανος ο Μάνος χριστιανός είναι μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και ο Τσίπρας χριστιανός είναι. Αν και παλιός κομμουνιστής, το σπάσε λίγο. Γι' αυτό θα τους θα ρίξει ο Θεός. Ναι, θα ρίξει ο Θεός και θα μας τα δώσει. Έχεις πει Βαλεριάνα. Ναι. Περίμενε. Έχω έναν επίτροπο εδώ από την Τρόικα. Μίλα του. Αγάπη μου, πες μου το πρόβλημά σου. Έλα, αγόρι, ποιος είσαι εσύ. Άλλος. Έλα, άλλος είμαι, ο άλλος, ο δεύτερος. Πες μου. Ο άλλος, λοιπόν, άκου τον αριστερά. Άκουσα το τραγούδι Αν είμαι πλούσιος. Ναι. Τι θυμήθηκα, ρε φιλαράκο. Ποιον. Την Αλέκα Παπαρίγα που έλεγε για τα 1500 ευρώ βασικός μισθός. Άκου τώρα ανομαλία. Θυμήθηκα την Αλέκα. Ο Τσίπρας αντιγράφει την Αλέκα, μου φαίνεται. Βέβαια, έχουν πρότυπα. Πώς θα κυβερνήσουμε. Έτσι, μπράβο. Να σου πω, για δώσ' μου το μ***ο πίτουρα. Δεν μπορώ τώρα, το χαϊδεύω. Το χαϊδεύεις. Ναι, τέλος πάντων. Να σου πω, straight είσαι εσύ. Τι πες. Straight είσαι. Έτσι λέω, τώρα δεν ξέρω κιόλας γιατί πρέπει να το δοκιμάσεις για να είσαι σίγουρος. Να δούμε. Μπράβο. Να σου πω. Ξέρεις πότε ίδρυσα εγώ σαν τον Τσίπρα? Ναι, αγάπη μου, πότε? Όταν πήγα να κάνω εξέταση για τον προστάτη. Εκεί να δεις, για τον προστάτη. Ποιον, ποιον ίδρυσα, Σαμαρά, λες? Τον προστάτη, στον κόμμα. Στον κόμμα του Σαμαρά, αυτό το ίδιο λέμε. Ήδρουσα, ξέδρουσα, τώρα δεν ξέρω αν είμαι. Έχεις δοθεί ίδρυμα πολύ, αγόρι μου. Ψάχνετε, ψάχνετε. Έλα, σ' αφήνω, σ' αφήνω, γιατί έχουμε κι άλλους. Έλα, γεια. Γεια σου, κα... Δεν έχεις καταλάβει ποιον μιλάς τόση ώρα. Άιντε, ζω, ΣΥΡΙΖΕ. Δεν πιάνε, πιάνε. Με τον Πανούση μιλάς. Τον Πανούση. Έλα, ρε Τζιμάκο. Έλα, ρε Τζιμάκο. Έλα, αγάπη μου, που είσαι να σε δω από κοντά. Να το πούμε. Είχαμε πει μια μέρα στο γυμναστή. Έχουμε βρεθεί. Στο ψυχικό, ήσουν με την κόρη σου, στο περίπτερο που σου μίλησε. Καλά, Φερετζέ είναι η κόρη, εντάξει. Φυλάκια, φυλάκια. Έλα, φυλάκια, μωρό μου, θα τα πούμε. Τίτλος τιμής, να σε λέει ο Πάγκαλος Άθλιο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί η συνάδελφος του Άθλιου μαζί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Τον κύριο Ιεροκλή. Ο ίδιος. Από την ομάδα της κυρίας Περιστέρας, δεν είστε? Ναι. Ναι, κύριε Ιεροκλή, εσείς έχετε τα μέσα, θα έχει σίγουρα και τα έξω. Αυτόν τον μαλάκα, παύλα υπουργό, παύλα βιβλιοπόλη, παύλα αρχαιοκάπηλο, δεν μπορείτε να τον στείλετε, κάνετε την επιθυμία να τον στείλετε πίσω να καθαρίζει τον Βουκεφάλα εκεί πέρα. Έχει πολύ κοπριά να πούμε, γιατί τίποτα άλλο δεν κάνει ο άνθρωπος. Ότι έχει, έχει, δεν έχουμε βρει τον Βουκεφάλα, αγάπη μου. Αχ, να πάρει ευχή, αχ, να πάρει ευχή. Και να πάρει, και να πάρει και αυτόν μαζί. Θωμένα θα είναι κιόλα. Στην ευχή που λέμε. Ναι, για φρόντισε εδώ. Λοιπόν, άκουσες καθόλου τη συνέντευξη του Παπαδημούλη το πρωί στο Χατζηνικολάου? Όχι. Λοιπόν, αν παρατηρήσεις να την ακούσεις, καθόλου τη διάρκεια είναι λαχανιασμένος. Και τώρα αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα το σκέφτηκα ήδη, το άλλο πες μου. Λοιπόν, όχι, όχι, εγώ θα σου λέω για τον διάδρομο. Ποιο διάδρομο, κάνει διάδρομο? Ναι, αλλά μπορεί να κάνει διάδρομο σε συνδυασμό με το άλλο πράγμα, το απογορευμένο που δεν του λέμε. Ποιος ξέρει. Αυτά είναι στα πλαίσια της εναρμόνισης με τη γερμανική πολιτική. Κοινός, σκημένος με ένα Γερμανό από πάνω. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Είμαι ο Άγγελος Οτούντας, ο γραμματέας Ομοσπονδίας Βεζινοπολιών Ελλάδας. Άκου να σου πω. Ο Τσίπρας μας μίλησε για το λαθρεμπόριο. Καλά, μίλησε και για άλλα, ναι. Όχι. Αυτό σε πειράξε, το λαθρεμπόριο. Θα μαζεύσει. Ότι θα σκορδευάσει το πετρέλαιο. Θα μαζεύσει τα λεφτά να τα δώσει στον κόσμο, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, γιατί δεν ονομάτισε ότι τα συστήματα εισρωών νεκρών για τα δύο χρόνια που αναφέρει μπήκανε μόνο αυτή η διάταξη για τα διελιστήρια και για τις εταιρείες εμπορίας πετρολοειδών? Δεν το ξέρει, μάλλον. Ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα μπροστά, παιδί μου. Είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου ποτέ σε ομιλία του τέτοια πράγματα? Όχι, ξεπατικοτούρα ήταν. Άι, παράτα μας. Άρα καλά λέω ότι μέρες του 81. Έλα ρε, Αποστόλη, μισή ώρα. Σιγά μου ρε, είχαμε και δουλειά, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μπορούμε να βρεθούμε να συζητήσουμε σχετικά για την μόνη στα λαμπάκια την Παρασκευή με το πέραμα? Είμαι συνταξιούχος μηχανικός και ξέρω πολλά πράγματα από το χέρι και όχι ράδιο Αρβίλα. Δεν τα φοβάμαι εγώ αυτά, δεν κάνω να συναντήσω από κοντά. Γιατί άκουσα να. Είστε εσείς οι γέροι ανώμαλοι που ψηφίζετε Πασόκ τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι μπορεί να τύχει. Να με χαλάσει εσύ ξαφνικά στο πέραμα. Έχω ακούσει στο πέραμα γίνονται οι μεταλλεργάτες. Στο πέραμα διώχνουν τα βαπόρια οι ταρεμπιζα. Ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Το βαπόρι. Πού πάει το βαπόρι? Τα αφεντικό μου του μέτραγε τα πεντοχίλια για να δουλέψουν, γιατί ήταν τουριστικό και είχε ποινική. Σιριζέο, το αφεντικό σου, το γυρίσει στην δραχμή. Λοιπόν, αυτά να πουν όχι τα δικά μου. Τα διώχνουν τα βαπόρια και πάει στην Τουρκία. Να μου τα πει από τηλέφωνο, δεν συναντιόμαστε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Μωρή. Τι κάνεις? Καλά, εδώ ετοιμάζομαι. Κάνω ορθοφωνία για την συναυλία. Α, μάλιστα που είμαστε τη στιγμή. Πίσω από την πλάτη μου? Ας το διάλογο. Όχι. Βρίσκομαι στην Ιερισσό. Μπα. Μπού. Μπήκαν στο χωριό τα ΜΑΤ. Μπήκαν στο χωριό τα ΜΑΤ. Δίπλα στο ξηρό ποτάμι. Ξυκλούβες με σκυλιά που στείλαν τα αφεντικά. Σηκωθείτε χωριανοί. Και γερόντισες και γέροι. Προς του δέντια το ασκέρι. Δείξτε μπόι λεβεντιά. Όχι ακόμα, τα περιμένουμε. Α, άντε με το καλό, εύχομαι. Καιρό έχουν να μπουν πια, έλεος. Έλεος πια. Έλεος. Σε ποια συχνότητα σας ακούμε στη Χαλκιδική? Δεν ξέρω, αγάπη μου, θέλουμε και Χαλκιδική. Αν και κανονικά, εδώ στην Ιερισσό θα έπρεπε να σας μεταδίδουν ζωντανά με μεγάφωνα στην κεντρική πλατεία. Γιατί κανένας άλλος δεν έχει δώσει βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν έχει προβάλει το θέμα παίρνοντας ξεκάθαρη θέση υπέρ τους. Μωρέ, άσε τις μαλακίες τώρα να πούμε δύο λόγια για τη συναυλία που θα γίνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ ωραία. Στην Ιερισσό, ενάντια συναυλία, ενάντια στην εξόριξη. Ωραία, να σου διαβάσω. Θέλει μετάδαση, τη γη και το νερό και όχι ένα τάφο φτιαγμένο από χρυσό. Ποιο τραγουδάει, μωρή, στη συναυλία? Δεν μου λες τα στοιχεία τόση ώρα. Είναι μόνο ότι εδώ οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Άιστα, διάλογο, δεν συνεννόμαστε. Θα το πω εγώ. Τραγουδάει ο Αγγελάκας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Μάλαμας, ο Θανάσης Παγκουσταντίνου, η Ματούλα Ζαμάνη, ο Παύλος Παυλίδης. Τι? Και μπορεί να ξεφύγει και ένα τραγούδι από το Τζολιάρι από τον Παλούρδο. Δεν ξέρω.